أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. التفات بسوئے اہل مکہ، تین سورت کے اندر دعوے تھے. نمبر ایک، تسلی برائے مبلغ، دوسرا اللہ کریم کے حکم کے پیچھے چلو، اور تیسرا بیان توحید اور تردید شرک. یہ جو پہلا تھا تسلی برائے مبلغ، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اللہ کے حکم کے پیچھے چلو جو قرآن نازل ہوا ہے، اس پر ابلیس کا قصہ بیان کیا، اس نے اللہ کا حکم نہ مانا تو لعنتی بن گیا، اور بیان توحید اور تردید شرک پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب وغیرہ ان کے قصے بیان کیے. اب قصے بیان کرنے کے بعد التفات بسوئے اہل مکہ، مکہ والوں کی طرف توجہ. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر، اِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر پکڑا ہم نے بستی والوں کو، کیوں؟ تنبیہ کی غرض سے. بالبأسا، طریقے اخذ اول، پکڑنے کا پہلا طریقہ، سات محتاجی کے ایک، وزرا تنگی کے ساتھ دو. کیوں پکڑا؟ لعلہم یزرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، شاید آجزیاں کر کے مسئلہ مان لیں. ثم بدل مکان سیئت الحسنہ، طریقے اخذ دوم، کیا مطلب؟ دوسرا طریقہ کیا؟ پھر تبدیل کر دی ہم نے بدحالی کی جگہ، پھر جب متنبع نہ ہوئے، پھر جب متنبع نہ ہوئے تو پھر تبدیل کر دی ہم نے بدحالی کی جگہ الحسن، خوشحالی، بدحالی ختم کر کے خوشحالی کر دی. حتی افو، یہاں تک کہ حد سے بڑھ گئے، افو کا سورو حد سے بڑھ گئے، کس نے؟ مال و اولاد، صحت و غنا میں بڑی مالداری. وقالو، اور کہنے لگے، براہ کج فہمی، سمجھ یہ ان کی الٹی ہو گئی، کہنے لگے قد مسا آبان سرا و سرا، تاکہ پہنچی ہمارے باپ دادا کو تکلیف کبھی، و سرا اور خوشی پہنچی کبھی. بس جب یہ ہوتے رہتے ہیں مصیبتیں، خوشیاں غمیاں آتی رہتی ہیں. سمرا، پس پا اخذنا ہم بختمن، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو بختے والے سال، وہم بختہ تھن، بغیر اطلاع کے اچانک پکڑ لیا، وہم لا یشعرون، ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا آپ کے پاس، خلاصہ ان کے مذہب کا، خلاصہ ان کے عذاب کا سبب، ان کے عذاب کا سبب صرف کفر و شرک تھا، ورنہ بجائے شرک کے ایمان لاتے تو بجائے عذاب کے نجات و برکات پاتے، نجات و برکات پاتے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، وجہ سمرا کیوں؟ فرمایا اگر یقیناً بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا اور شرک سے بچ جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، البتہ کھول دیتے ہم ان کے اوپر برکتیں آسمان سے، والارض و زمین سے. نیچے لکھے بجائے آفات ارضی و سماوی کے، آسمان اور زمین والی آفات کے بجائے ہم ان پر برکتیں کھول دیتے. ولیکن کذبوا، لیکن جھٹلایا انہوں نے، سمرا فاخذناہم، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا. وجہ عذاب، کیوں پکڑا؟ وجہ اس کے یکسبون، جو وہ کمائیاں کرتے تھے شرکیا. آپ آمینا اہل القرآن باسونا بیاتم وہم نائمون، تحویب، کیا ان قصص کو سن کر، کیا قصص کو سن کر، حمزہ صفا میں انکاری، کیا ان قصص کو سن کر ڈراوا تخویف، کیا امن میں آ گئے ہیں بستیوں والے باوجود شرک و کفر کے، امن میں آ گئے ہیں. یاتی ہم بات سونا بیاں چاہ، کہ آئے ان کے پاس ہمارا صاحب رات کو، وہ ہم نائمون، ڈرا لیں کہ وہ نیند کرنے والے ہوں. کیا نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. اوامن اہل القرآن یافی ہم با سنا، کیا من میں آ گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب زہن، دن چڑھے دن چڑھا ہوا ہو دس گیارہ بجے آ جائے، وہم یلعبون اور وہ کھیل کر رہے ہوں، کھیل تو مولانا نہیں کر رہے، کوئی کرکٹ کھیل رہے ہوں، نہ نہ، نیچے کے لکھے مراد اللہ نے دنیا کے کاروبار کو کھیل فرمایا، جس طرح کھیل عارضی ہوتا ہے، تماشا عارضی، دنیا بھی عارضی ہے کھیل، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، افامنوا مکر اللہ، کیا بس امن میں آ گئے ہیں اللہ کی ناگہانی پکڑ سے، اللہ کی ناگہانی پکڑ سے مطمئن ہے، اللہ نہیں پکڑ سکتا، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بس نہیں مطمئن ہوتی، نہیں امن میں آتی اللہ کی پکڑ سے، مکر اللہ اللہ کی ناگہانی پکڑ، اللہ کی تدبیر، مگر قوم نقصان اٹھانے والی، نقصان اٹھانے والے مطمئن ہوں اللہ کی پکڑ سے تو ہوں، ورنہ جس کو فکر ہو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، ڈرتا رہتا ہے ہر وقت، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا نہیں ظاہر ہوا، یاد بمانا ظہور، کیا نہیں ظاہر ہوا، علت خوف یعنی اشتراک فی الجرم، علت خوف جرم میں مشترک ہیں، ان کو بھی ڈرنا چاہیے، اس اشتراک فی الجرم کے آگے آگے دو لفظ لکھوانے ہیں، تو ان کو بھی گرفت سے ڈرنا چاہیے، تو ان کو بھی گرفت سے ڈرنا چاہیے، اوپر ایک جملہ چھوٹا سا آپ کے پاس لکھوایا گیا ہوگا، یہ جو ہے لفتانا لبرکات من السماء وال، آسمان و زمین سے برکتیں، اس کا ایک جملہ، آسمان سے بارش یا جی، مولانا کیا مطلب ہے آسمان سے برکتیں، آسمان سے بارش نازل ہونا یا بادشاہ کا اچھا ہونا، اور نیچے سے زمین سے کیا مراد، فصل وغیرہ اچھی ہو، ماتحت شاگرد مرید نوکر وغیرہ تابع ہوں، یہ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں کے لیے جو وارث بنے ہیں زمین کے، من بعد اہلھا زمین کے مالکوں کے ہلاک ہونے کے بعد، نیچے ہلاک لکھا ہوا ہے، جو زمین کے مالک تھے ان کو میں نے ہلاک کیا، دوسرے وارث میں، کیا یہ بات واضح نہیں ہے، اللہ نشاء وسبناہم، یہ بات کہ اگر ہم چاہیں ہلاک کر دیں ہم ان کو، اسبنا ہلاک کر دیں ہم ان کو، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، کیا کفر، کون سے گناہ، کفر و شرک جو پہلی امم میں تھا ان کو تباہ کر دیا، تمہیں کیسے چھوڑوں گا، فنطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، نطب اور ہم مہر لگا دیں، مہر لگا دیں، لیکن اصل یہ ہے مہر لگا دیتے ہیں ہم، یہ اس کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے وجہ عدم عبرت، عبرت کیوں نہیں پکڑ رہے یہ لوگ، اصل وجہ یہ ہے ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، ماننا تو بجائے خود پس وہ دل سے سنتے ہی نہیں ہیں، جو دل سے سنتا ہی نہیں ہے ہدایت کیسے ملے، تل کل قرا، یہ آیت ہونا، جلدی پڑھو ساتھ، دونوں آپ کا تجربہ بنے، یہ آیت تمام قصوں کے متعلق ہے، اور جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر یہ جو آپ قصے بیان کر رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ نے وحی کیے ہیں کہ آپ پر وحی آنا، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تل کل قرا نہ کچھ والی کا بن لمبایا، یہ بستیاں وہ کوئی سامنے تھی، یہ وہ بستیاں ہیں وہ کوئی سامنے تھی، نہ ماحود فی ذہن کی طرف اشارہ ہے، معلوم بین المتکلم والمخاطب کی طرف اشارہ ہے، بیان کرنے والے کو بھی پتا ہے کون سا اشارہ کر رہا ہوں، سننے والوں کو بھی پتا ہے کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، نہ قصوا نہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من انبائیہ ان کی کچھ خبروں میں سے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل یعنی معجزات، فما کانوا اناد زد فما کانوا لیومنوا، نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے، کیوں، بما کذبوا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ایک بار جھٹلا دیا تھا، سبب عدم ایمان، جھٹلا چکے تھے من قبل، اس سے پہلے ایک دفعہ بندہ اگر جھٹلا دینا پھر بات قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین کذالک کمانا اسی لیے مہر لگا دیتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا لأکثرہم من احد بعض لوگ مصیبت میں عہد کر لیتے ہیں اللہ مصیبت ٹال دے ہم تیرے شکر گزار بن کر رہیں گے, لیکن وما وجدنا لأکثرہم من احد نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر لوگوں کے لیے کوئی نباہ. نباہ وعدہ پورا کرنا, وعدہ پورا نہیں کیتا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ان مخففہ من المسکل اصل میں انہ تھا یقیناً پایا ہم نے ان کے اکثروں کو لَفَاسِقِينَ البتہ بے حکم, حکم توڑنے والے نافرمان. اس کے اوپر لفظ لکھوانے کہاں لکھو گے, لَفَاسِقِينَ کے دو چار لفظ ہیں. یقیناً پایا ہم نے ان کے اکثر کو البتہ فاسق حکم توڑنے والے اس کے اوپر. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام ماننے پر غم نہ کریں, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام ماننے پر غم نہ کریں. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ. قصہ ششم دعوی اول دعوی کیا تھا؟ تسلی برائے مبلغ. کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ. آٹھ واقعات آئیں گے, اس کے سامنے لکھ لو نمبر ایک, یہ پہلا پہلا واقعہ ہے. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ. حاشیہ پڑھ لو تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. امت موسویہ, بڑے حوصلے سے پڑھنا مہربانی, اسی پر حاشیہ پر اگلے سارے قصے کا دار و مدار ہے. امت موسویہ دو قسم ہے, اول امت دعوت جن تک پیغام پہنچا, امت دعوت یعنی فرعون ما بقیہ قبطی, یہ اس کی فرعون کی جو قوم تھی قبطی وہ. ثم بعثنا سے لے کر فانتقمنا تک ان کا ذکر ہے. کھولو جی, فانتقمنا یہ کھولو آیت نمبر 136, آیت نمبر فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. اتنے تک کس امت کا ذکر ہے؟ امت دعوت جن تک پیغام پہنچا, آگے مانا نہیں انہوں نے, پیغام پہنچا. اور آگے نمبر دو امت اجابت, بات قبول کرنے والی امت یعنی بنی اسرائیل, یعنی بس اس سے آگے دوسری امت کا ذکر چلے گا, امت اجابت جنہوں نے بات مان لی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑا آسان ہے, آپ سورۃ القصص, سورۃ طہٰ, سورۃ شعراء وغیرہ میں, باقی صورتوں میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. کوئی نئی بات آئی تو اس میں بحث کریں گے. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ, پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر, بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ, یعنی کس طرف؟ الی فرعون وملئہ, فرعون اس کے سرداروں کی طرف. امت دعوت, کوئی ساتھی بتا سکتے ہیں امت دعوت کا کیا مطلب ہے؟ جن تک اب جو اس امت میں عیسائی ہیں یہ نبی پاک کی امت دعوت ہیں, جو یہودی ہیں یہ امت دعوت ہیں, جو ہندو ہیں امت, ان تک پیغام پہنچا ہے, آگے بات نہیں مانی. اور الحمدللہ ہم جتنے موحدین ہیں ہم کون ہیں؟ امت اجابت. فرمایا فظلموا بہا اناد فرعون, ظلم کیا فرعونیوں نے. میں فرعونی کہہ رہا ہوں, حضرت شیخ پنج پیر فرعونی کہتے تھے, فرعونی کہا تو فرعون اور ان کی ساری قوم اس میں آ گئی. ظلم کیا فرعونیوں نے بہا ان آیات کے ساتھ. آیات نا کے نیچے دو لکھا ہوا ہے اور بہا کے نیچے بھی دو ہے. ظلم کیا ایتوں کے ساتھ کیا مطلب؟ بالکل حق ادا نہ کیا. فانظر سمرینا, دیکھا کیسے ہوا انجام المفسدین فسادیوں کا. موسیٰ فرعون تفصیل قصہ بعد از اجمال, پہلے تو مختصر کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعونیوں کے پاس, اب تفصیل سنو. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، دعوت رسالت، یقیناً میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی، اس پر ایک جملہ قال موسیٰ پر لکھا ہوا ہے، نہیں بھائی نہیں، حوصلہ کرو، یہ فائدہ نمبر ایک جو ہے نا، یہ فائدہ نمبر ایک امت موسیٰ، یہ دو قسم یہ ساری ایتوں کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ آگے آ رہا ہے حقیقن، حقیقن علی اللہ قول علی اللہ الا الحق، میں قائم ہوں، حقیقن شان رسول، قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کے ذمے مگر حق، جو بھی کہوں گا حق کہوں گا، اسی پر قائم ہوں، پکا ہوں۔ اب اس کا جملہ دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کچھ کہوں گا سچ ہی کہوں گا، اس میں ظن وہم شک کسب نہ ہوگا۔ قد جئتکم ببینات من ربکم، دعویٰ دلیل نبوت یعنی معجزہ، تاکہ لائے ہوں تمہیں تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فارسل بینات من ربکم کے نیچے لگ لکھو جی، بوقت طلب دکھاؤں گا، بوقت طلب، معجزہ ہے میرے پاس، بوقت طلب، فارسل میا بنی اسرائیل، ایک مطالبہ یہ بھی ہے، اوپر لکھا ہے بھیج تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، بھیج بگار سے خلاصی دے کر، کس سے؟ تو نے جو زبردستی ان کو غلام بنا کر ان سے کام لینے والا کھاتا شروع کیا ہوا ہے، اس سے ان کو چھوڑ، بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو شام کی طرف، جو ان کا اصلی وطن ہے، جو ان کا، قال ارسل، ارسل اس کا ایک جملہ، اسے نہا کریں انہوں نے نہ لکھے، لکھو بھائی، ارسل کا جملہ چھوڑنا، الگ کرنا، تاکہ ان کو اللہ کی کتاب سکھاؤں، کالا ان کنتا جیتا بیا تین فاتح بیاہ ان کنتا مین سواد یقین، فرعون کہنے لگا اگر ہے، اگر لایا ہے تو من جانے باللہ، اللہ کی طرف سے لایا ہے تو بیا تین کوئی نشانی، بس پیش کر اس کو اگر ہے تو سچوں میں سے، فَأَلْقَا آیَاتِ اول، موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس فوراً وہ اژدہا تھا، کُلَّم کُلَّا، اژدہا تھا، اس کا حاشیہ ہوگا، مبین میں کس بات کا اشارہ ہے؟ مولانا مبین میں کس بات کا اشارہ ہے؟ کسی اندھیرے یا گوشے کا واقعہ نہیں کہ جس کو کوئی، بلکہ بھرے دربار کا، اجدہا تھا، سامنے صاف نظر آ رہا ہے، یہ بڑا سام بنا ہوا ہے، ٹھیک، اور سانپ میں کس بات کا اشارہ ہے؟ عذاب کا، اور آگے بیضا آ رہا ہے، ید بیضا، بیضا میں اشارہ ہے کہ مان لو تو نورانیت نصیب ہوگی، اور حاشیہ کوئی، بیضاء للناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اس سے فضا روشن ہو جاتی تھی، اور اس کو دیکھنے ناظرین جمع ہوتے تھے، ناظرین کی قید اسی طرح اشارہ کر رہی ہے، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اگر آپ کو بات ذہن میں نہ رہی ہو تو میرا کیا قصور ہے، عرض کیا تھا میں نے کہ جب اللہ کریم کا دربار ہو تو قرآن کہتا ہے چھوٹا، اور فرعون کا دربار ہو تو قرآن کہتا ہے سبحان بڑا، اس میں ایک راز یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تھا تو بہت بڑا، لیکن اللہ کے سامنے جتنی بھی بڑی سے بڑی چیز آ جائے چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ عرض کیا تھا جسامت میں بڑا تھا اور دوڑنے میں پتلے سانپ جیسا تھا، تیسرا بڑنگا شریف، تیسرا راز کیا عرض کیا تھا، تیسرا راز یہ عرض کیا تھا کہ پہلے تو چھوٹا بنا اور پھر اس نے بڑھنا شروع کر دیا اور بہت بڑا ہو گیا، آپ سے اشارہ نہ کرو مجھے ڈر لگتا ہے، آصف نے ایسے اشارہ شروع کر دیا، میرے مہربانی کرو مہربانی کرو. کال الملو یہاں بیٹھ کر نہ ڈراؤ، کراچی جا کر ان کو ڈرانا دوسروں کو، مہربانی کرو جی. کال الملو من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم. سبحان اللہ، کہنے لگے سردار مشورہ شورا، پڑھو تو صحیح، مشورہ شورا بعد از مشورہ طلبی فرعون. فرعون نے ان سے مشورہ طلب کیا، آگے حوالہ بھی لکھا ہوا ہے سورۃ الشورا کا. ہاں بھائی تمہارا کیا خیال ہے، مجھے تو یہ جادوگر لگتا ہے. انہوں نے بھی کہا کال الملو من قوم فرعون، کہنے لگے سردار فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ البتہ جادوگر ہے بڑا ماہر. جس طرح ہمارے بادشاہ کہتے ہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے جادوگر. پھر یرید و یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے ضرور کہ نکال دے تم کو تمہاری سرزمین سے. فماذا تامرون، بس کیا مشورہ دیتے ہو تم. ہاں بھائی درباری ہو، چمچو کڑچو، خوش آمدید ٹٹو، بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا. فماذا تامرون، ایک دوسرے کو کہنے لگے، بادشاہ سلامت دریافت فرما رہے ہیں کچھ بکواس کرو، بولو کیا ہے. فماذا تامرون، کیا مشورہ ہے تمہارا. کالو ارجے وخا، مشورہ ارکان سلطنت. اب ہم نے ان کی تعریفیں تو نہیں کرنی جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے. ہم کتے کو جو کہو تشریف رکھ، تشریف رکھ بھائی، شاباش. یہ زبان وہ سمجھتا ہے، واہ واہ، اسے اسی زبان میں بات کرنی پڑے گی. کیوں میں مصطفیٰ بولتا کبھی کبھی ہے لیکن مزہ کر دیتا ہے. کالو ارجے، جس طرح طوطے کی زبان ہے نا میٹھی میٹھی، اس کی ویسے ہے. دعا کرو اللہ اس کی یہ زبان برقرار رکھے، امین کہہ دو. کالو ارجے وارسل فل مدائن ہاشم، مشورہ ارکان سلطنت. کہنے لگے مہلت دے تو اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج تو شہروں کے اندر حاشرین، چپراسیوں کو حکم نامہ دے کر. میں نے ارجے کے چار معنی آپ کو لکھوائے تھے، اب پتنی آپ کو حاشیہ یاد نہ ہو تو میں کیا کروں. ارجے کے چار معنی کہاں لکھوائے تھے، کھولو. اصل چائے پی پی کر حافظ ختم ہے. صفحہ 543 مولی عبد الباسط کہہ رہا ہے، 543 صفحہ نمبر ایک مہلت دینا، نمبر دو قید کرنا، نمبر تین لالچ دینا، نمبر چار مستقل وظیفہ کسی مبلغ کو خاموش کرانے کے، یہ چار طریقے ہوتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ اس کو مہلت دے دو، قید کر دو، کچھ لالچ دے دو، مستقل وظیفہ مقرر کرو، اس کی زبان ہی بند ہو جائے. اچھا، یا تو کبھی گلے ساحر نلیم، لے آئے تیرے پاس تمام جادوگر ماہر. چنانچہ پورا انتظام ہوا، وجا سارا دو فرعون، مقابلہ سارا و موسیٰ، آگئے جادوگر فرعون کے پاس، کہنے لگے کالو استفسار حق الخدمت، کچھ ہماری خاطر خدمت بھی کرے گا کہ نہیں، کہ سکے تے مل مایا پیسے گھساؤ. بالکل انکن، یقیناً ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا اگر ہوئے ہم غالب ہونے والے، کوئی دے گا کہ نہیں. بالکل. کالا نام جواب فرونی، ہاں انعام تو بڑا ملے گا. وَإِنَّكُمْ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقین مزید بڑا، یقیناً تم البتہ مقربین میں سے ہو گے. کالو یا موسیٰ، کیفیت مقابلہ. کالو یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، ایمان ترکیا یا یہ کہ تو ڈال اسا کو، و ایمان نکونا نحن الملکین، یا یہ کہ ہم ہوں ڈالنے والے رسیاں اور لاٹیاں. کالا الکوں، کالا مولانا میں نے باس کی تھی، اگر آپ کو بھول گیا ہے تو میں کیا کروں. کھولو مقام الکو کا، کچھ لکھوایا تھا میں نے الکو پر. یہ موسیٰ علیہ، جادو تو کفر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کفر کا حکم دیا. پانچ سو چوالیس کھولو جی. جی موبائلوں سے کھیلنے والوں کو کیا یاد، بتاؤ. عبدالواسط پڑھ گئی کہ لکھا ہوا ہے مراد کفر کا حکم نہیں بلکہ دو کیفیات میں سے ایک کو اختیار کرنے کا ہے. ایک کیف آپ پہل کریں یا ہم کریں, فرمایا میں پہل نہیں کرتا. دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت اختیار, تم پہل کرو میں نہیں کرتا. سبحان اللہ کیسا پیارا جملہ ہے. نمبر دو امر برائے حکارت, امر برائے میرا سر نہ کھاؤ, جو کچھ کرنا ہے کرو. ہوں ملک اللہ یار کو مانا سمجھ آسی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الکو, حضرت رضا صاحب ہماری شرح کی ہے, ہماری شرح کی میں مانا, آپ پہل کرتے یا ہم کریں. فرمایا الکو جیرا مکالا مرنا میں مل گھنو میدا کیوں ہاں کھان دے ہو. جیرا مکالا مرنا ہے, جیرا مکالا کرنا میں کر گھنو, مجھے کیا کہتے ہو, جو مکالا کرنا ہے کرو. امر بھرائے ہکارا چل. فرمایا بل فلما الکو سحروا یور الناس واسترہبوہم, جبکہ ڈالی انہوں نے رسیاں ڈالی سوٹیاں ڈالی اسا ڈالے, جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر, لوگوں کی آنکھوں کو باندھ لیا. آنکھوں پر جا چیز پر نہ, کس پر؟ انما سکرت ابصارنا, آپ کو بھول گیا ہے. تذکیر کیا ہوتی ہے؟ نظر بندی. آنکھوں پر جادو کیا چیز پر نہ, اور جادو کیا ہوتا ہے؟ اسی چیز پر. وہاں ہم نے بات کی تھی تذکیر اور سحر میں فرق کیا تھا. واسترہب میں نے بچپن میں دیکھا تھا, وہاں آپ کو سنایا تھا, بچپن میں دیکھا ایک مداری نے بچے کی گردن کاٹی ہوئی تھی. میں تو چھوٹا تھا, حیران ہو گیا, بچے کی گردن کٹی ہوئی ہے, لوئی لو ہے, لوگ کھڑے ہیں. والد صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا, بہت چھوٹا تھا, پتہ نہیں 6 سال عمر ہوگی 5 سال, تو حیران ہو گئے بچے کی گردن کٹی ہوئی ہے. بس ہم بھی گزر رہے تھے, دیکھا یک دم بچہ کھڑا ہو گیا. بچے کی گردن کٹی ہوئی نہیں تھی, لوگوں کو نظر آ رہا تھا کٹی ہوئی ہے. یہ ہے سارو آیو ننا سوسر ہموہم, اور لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی انہوں نے. وجاؤ بے سحر نظیم, اور لائے وہ جادو بہت بڑا. اب اندازہ لگاؤ اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہے کتنا بڑا ہوگا. اوحینا الی موسیٰ, اس وقت وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف, کیا ان الکی عصاک, سونے تو ہی سوٹا سٹنا, ان الکے اصاق, یہ کیا بھی ڈالے اپنا اصا, فیضا ہی تلقف ما یا فکون. سبحان اللہ, میں نے سرگودھا میں اب تقریر کی دورے سے پہلے چند دن, کچھ ساتھی تھے اگر اس میں سننے والے, تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا لال مسجد کے حوالے سے. ایک طرف سارے ہیں اور دوسری طرف دو ہیں, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دو ہیں, اور باقی دوسری طرف سارے ہیں. میں نے واقعہ بیان کیا وہاں, تو لوگ حیران رہ گئے, یہ سالے کا فضل اللہ یوتی ہے من یشاء. فیضا ہی تلقف ما یافقون, فوراً وہ اجدہا بن کر تلقف نگلنے لگ گیا. کیا؟ کھانے لگ گیا. کیا؟ کھانا اور نگلنے میں کیا فرق ہے؟ اقبال دس بھائی, اقبال دس, کھانے اور نگلنے میں کیا فرق ہے؟ نہیں بھائی آپ اقبال تو نہیں ہیں, مول اقبال کراچی سے. کھاون کیسے ہوں گی, نگلن کیسے ہوں ہے؟ کھانا چبا کر نگلنا, دیکھنا اٹھی سعید. کھانے اور نگلنے میں کیا فرق ہے؟ اشتہا نے کھانا شروع کیا, مولانا کھانا شروع کیا, نگلنا شروع کیا. کھانا کیا ہوتا ہے, کیسے؟ اچھا نگلنا, یہ تو تے سجدہ کیتا ہے نا, نکلنا یہ نہیں ہوتا بہ, نکلنا یہ نکلنا ہے. اچھا مونا اس نے کھایا کیوں نہیں؟ اس میں ایک راز ہے. اگر کھانا شروع کرتا نا, کھانا شروع کرتا تو دیر لگ جاتی ہے, جس طرح آپ دسترخوان پر دیر کرتے ہیں تو چبانا پڑتا ہے, دیر لگ جاتی. اللہ کی مرضی یہ تھی نگلے, حق اور باطل کا فرق کرنا ہے, دیر نہ لگنے پائے. فبا کر مکاملہ ثابت ہو گیا حق, واقع الحق ثابت الحق, ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا ما کانوا یعملون, جو وہ کر رہے تھے جھوٹ موٹ سارا ختم, سارا میدان صاف ہو گیا. حضرت نے ہاتھ ڈالا, معمولی سا وہ جو اجدہا تھا اتنا بہت بڑا, ہاتھ ڈالا چھوٹی سی لاٹھی ہے. جادوگر حیران رہ گئے. سبحان اللہ, انہوں نے سمجھ لیا. اگر حضرت کتابوں میں لکھا ہے مولانا, جادوگروں کے سردار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن پہلے ملاقات کی تھی, کہا تھا حضرت اگر آپ جادوگر ہیں تو ہم سے جیت نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا روئے زمین پر مجھ سے بڑا جادوگر اس وقت کائنات میں کوئی نہیں، اگر آپ جادوگر ہیں مجھ سے نہیں جیت سکیں گے. اللہ کی شان، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ڈالا سچ مچ کا سام بن گیا، وہ سمجھ گئے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتا تو اس کا عصا سچ مچ کا سانپ نہ بنتا، ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل نہ سکتا، یہ جو سچ مچ کا سانپ بن گیا ہے حقیقت بدل گئی ہے. کیونکہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، سامنے رسیاں پڑی ہیں لاٹھیاں پڑی ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہے ہیں، اور معجزے میں حقیقت بدل جاتی ہے. یہ جو حقیقت بدل گئی ہے یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے. دیر نہ لگی، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، مغلوب کر دیے گئے اس موقع پر، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور لوٹے ذلیل ہو کر فرعونی، صاغرین کے نیچے لکھو فرعونی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سبحان اللہ، زور سے سجدے میں ڈالے گئے، زور سے اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، ایمان تلقیا، میں نے سمجھایا تھا پہلے آپ کو ابتدا کے اندر، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ پہل کریں یہ ہم کرتے ہیں، وہ نانا دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہیں باقی سارے، ہم نے کہا جی آپ بسم اللہ کریں جی، پہلے آپ، نہیں نانا پہل آپ کریں گے ہم بعد میں کھائیں گے. تو پہل کی دعوت دینا یہ ادب سمجھا جاتا ہے، تقریروں میں عوام کو سنانا، علماء کافروں نے، جادوگر کافر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اللہ نے ادب کرنے کی وجہ سے کافروں کو ایمان سے مالا مال کر دیا. الکیا سہرا، تو ایمان سہرا، ڈال دیے گئے جادوگر، درہا لے کے سجدہ کرنے والے تھے، ایسے معلوم ہو اتنا جلدی سجدہ کیا، معلوم ہوتا تھا کسی نے پکڑ کر ان کو سجدے میں ڈال دیا ہے، یہ کنایا ہے سرعت سے، جلدی سے. الکیا سہرا تو سجادہ، ڈال دیے گئے جادوگر، درہا لے کے سجدہ کرنے والے، یعنی فوراً سجدہ کیا، کیا مانا کہو تو شعر پڑھوں، کیا کیا اوپر شعر لکھا ہو، حوصلہ بھائی حوصلہ، شعر اوپر لکھا ہوا ہے، تم پر کیا احسان ہے، لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. بل لحاظ سے قاعدہ، ایک قانون ہے، قاعدہ ہے، قدرے زر زرگر بھی داند، قدرے جوہر جوہری، قدرے زر زرگر بھی داند، سونے کی قدر سنار جانتا ہے سنار، قدرے زر زرگر بھی داند، قدرے جوہر جوہری، جوہر موتی، موتی کی قدر موتیوں والا جانتا ہے. دوسرا مصرع لکھوا دوں؟ نہیں خیر ہے، بس چھوڑ دو. وہ سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے کہ کسبی کمال نہیں، وہ سمجھ گئے کہ اپنے کسب کا، اپنی محنت کا کمال نہیں، ورنہ ہم سے بڑھ کر، سمجھ گئے. قدرے زر زر گر بھی داند، قلم ہاتھ میں رکھو نا، قدرے زر زر گر بھی داند، قدرے جوہر جوہری، قدرے گل پھول کی قدر، قدرے گل بلبل شناسد، قدرے گل بلبل شناسد، قدرے گوہر گوہری. قدرے گل بلبل شناسد، پھول کی قدر بلبل پہچانتا ہے، پھول کی قدر، قدرے گوہر گوہری، موتی کی قدر موتیوں والا پہچانتا ہے، قدرے سر سر گر بھی داند، قدرے جوہر جوہری، قدرے گل بلبل شناسد، قدرے گوہر گوہری. سمجھ گئے کہ یہ اپنی ذات کا کوئی محنت والی بات، یہ خدائی چیز ہے. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین کے ساتھ. ہو سکتا ہے فرعون کہہ دیتا رب العالمین میں ہوں، کہ نا نا، رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال دیا ہے. وقال آمن، قال فرعون، فرعون نے کہا آمن تم بھی قبل ان آذن لکم، ہیلا فرعونیا، فرعون کہنے لگا ایمان لے آئے ہو تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ اجازت دیتا میں تم کو، مجھ سے پوچھا ہی نہیں. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یقیناً یہ سارا معاملہ البتہ مکر ہے، سازش ہے، سازش کی ہے تم نے اس کی شہر میں، یہ تمہارا کو منصوبہ ہے ملا جلا. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال دو زمین سے اس کے مالکوں کو، زمین کے مالکوں کو نکالنا چاہتے ہو، تمہاری فوری اطاعت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی منصوبہ ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو۔ میں نے وہاں جملہ بھی سنایا تھا پہلے جب قصہ گزرا تھا، فرعون کو بھی پتا تھا استاد کی بات فوراً ماننی چاہیے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تَحْدِيد اجمالی، حیران تھی کہ نہ دیکھو جی یہ قرآن کا جملہ گزرا ہے جی عمر۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تَحْدِيد اجمالی، مختصر کم کی، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا، جان لو گے۔ لَوْ قَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ رحمت اللہ، انگل نہ کھا، مہربانی کر، انگل نہیں کھمی دی، روٹی کھمی دیے، مہربانی کر، میرے تے انگل ٹکی گئی تھا بس، میں کیا کرے تھا، مہربانی کر۔ لَوْ قَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یہ تالمون کا بیان آ گیا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تحدید تفصیلی، رحمت اللہ کا تعارف بھی تسا نہ کر رہے، مہربانی کرے مت سیدھی تعارف آ بنجے کہ پتا کون ہے انگلی کھاون والا۔ لَوْ قَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ تحدید تفصیلی، تفصیلی دھمکی، ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی جانب سے، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر ضرور سولی چڑھاؤں گا میں تم تمام کو، تاکہ اوروں کو عبرت ہو۔ اس کا حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کتنے تک لکھا ہے، لکھا ہے کتنے تک، جی کیا قول ہے، ایک قول کیا ہے کہ فرعون نے ہاتھ پاؤں کٹوا کر، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ نمبر دو، فرعون کو قتل نہ کر سکا، دلیل سورۃ القصص آیت نمبر، کھولو سورۃ القصص آیت نمبر 35، دیکھو، کالا سنا شد و آزودا کر، اللہ نے فرمایا ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، کر دیں گے ہم تم دونوں کے لیے ہیبت، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، فرعونی نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف نقصان پہنچانے کے لیے۔ بِآیَاتِنَا اِذْهَبَا بِآیَاتِنَا، جاؤ تم دونوں میری آیتوں کے ساتھ، انتما ومن تبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تم دونوں کے پیچھے چلیں گے وہی غالب ہونے والے ہوں گے۔ یہ انداز بتاتا ہے کہ غلبہ اللہ نے فرعون کو نہ دیا، انہی کو ملا۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، استقلال سہرا، ان کی استقامت دیکھو، کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، کیوں الا دیول، انا الى ربنا منقلبون، یقینا ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کچھ تنگانے خنجر معشوق را، ہر زماز غیب جانے دی گرست، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وما تنقم منا، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ وما تنقم منا، یہ ہے پہچان خاصہ نے خدا کی ہر زمانے میں، کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے رنج سے۔ شعروں کی ہم مشہور شعر شروع جاتے ہیں، عثمان تھا کہ شعر سناؤ، مصطفیٰ کہتا ہے شعر سناؤ۔ ہائے غالب نے کہا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، بندہ تکالیف کا عادی ہو جائے نا پھر تکلیف تکلیف نہیں رہتی۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا الا دنوم، نہیں انتقام لیتا تو ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ۔ لما جاتا جب کہ آ گئے تھے ہمارے پاس، ربنا افرغ علینا صبرا مناجات اولا، اے ہمارے پروردگار تو انڈیل دے ہمارے اوپر صبر، افریق انڈیل دے ہمارے اوپر صبر، کہ تکلیف میں مستقل رہے، کہ تکلیف میں، وتوفنا مسلمین، اور موت دے ہم کو اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ سختی میں ایمان کے خلاف نہ کہہ بیٹھیں، سختی میں. اس پر ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، ایک تو الکی سہرا کا جملہ بھی لکھا ہوگا اوپر، پہلے انابت کر چکے تھے کہ سچا ہوا تو مان لیں گے، لکھا ہوا ہے. ایک اور جملہ افریق کا، افراخ کس کو کہتے ہیں؟ بمانا بہانا، آگے برتن میں کچھ نہ رہے. ٹھیک، یہ انزل سے زیادہ بلی ہے. الا برا استعلا، افریق علینا کیا مطلب؟ سر سے لے کر پاؤں تک صبر کا پانی ہم پر سے گزار دے، کوئی جگہ خشک. صبر بندے کا فعل ہے، مگر اللہ تعالی سے مانگا، کیونکہ خالق جو ہے. اور توفنا میں کیا اشارہ ہے کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے. وقال الملأ من قوم فرعون، ابو حشد نہ لکھو، ورنہ حشیہ لکھو جی. یہ جو آخری دو سطروں میں یازر اکب آلیہ تک کا حشیہ، نمبر ایک، جس کو تو پکارتا ہے، نمبر دو، تجھے معبود بنانا. حاشیہ لکھ لو پھر میں سمجھاؤں گا. نوٹ، فرعون تاثیر کواکب کا قائل تھا، خود ان کی عبادت کرتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا. اپنی صورت کے بت تقسیم کر دیے تھے، آ جاؤ جی. اس رخو میں اور کوئی حاشیہ نہیں ہے، یہ حاشیہ ہے بس. وقال الملأ من قوم فرعون، مطالبہ شورا، کہنے لگے سردار فرعون کی قوم میں سے، انتظر موسیٰ، کہا چھوڑ دے تو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو، فی الارض، تاکہ فساد کریں دینی و دنیاوی، فی الارض زمین میں، و یذر قبالہتک، اور چھوڑ دے تجھ کو، مانے اول تجھ کو، و آلہتک، اور تیرے الہوں کو. اور سمجھو تو صحیح مولانا، تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑتا ہے تاکہ وہ تجھ کو بھی چھوڑ دے اور تیرے الہوں کو. اس کا میں نے جملہ لکھا ہے، جس کو تو پکارتا ہے، جس کو تو، موسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑ دے گا تو وہ تجھے بھی چھوڑ دے گا، اور جس کو تو پکارتا ہے تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دے گا. ایک معنی. دوسرا معنی، وَيَذَرْ آلِهَتَكَ، تجھے چھوڑ دے اور تجھے معبود بنانا چھوڑ دے، تجھے معبود. ایک اور جملہ لکھوایا، فرعون تاثیر کواکب کا قائل تھا، خود ان کی عبادت کرتا تھا، سورج اور ستاروں کی، اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، اپنی شکل و صورت کے بت اس نے بنا کر دیے ہوئے تھے. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، اپنی صورت بنا کر دیتا تھا تاکہ پوجا کرے. کال فرعون کہنے لگا، جواں فرعونی اول سانو قتلو اپنا ہوم، تدبیر اول، ہم ان قریب قتل کریں گے ان کے لڑکوں کو، و نستحیی نساءہم، نمبر دو، اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو. ایک معنی. دوسرا معنی، ہم بے حیا بنائیں گے ان کی عورتوں کو. و انا فوقہم قاہر، اب دیکھو ورنہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سامنے آ گئے ہیں، مقابلہ بھی ہو چکا ہے، 70,000 جادوگر ایماندار بن چکے ہیں، اب پھر ان کیوں قتل کروا رہا ہے؟ یہ حوصلہ تو کرو، حوصلہ تو کرو آصف. اب یہ جو بات مشہور ہے کہ فرعون اس لیے بچے قتل کرواتا تھا کہ نجومیوں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور یہ قصہ مشہور ہے، تو پھر ایک بچہ پیدا ہوگا تیری بادشاہی کے لیے خطرہ بنے گا. اب تو موسیٰ علیہ السلام سامنے آ چکے، اب قتل کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو بات یہ کہ نجومی غیب جانتے تھے نہیں، پھر اگر اسی وجہ سے قتل کرواتا تھا، اب تو آ گئے، اب قتل کروانے کا کیا مقصد؟ نجومیوں والی بات غلط ہے، بات وہی ہے جو قرآن نے کی ہے، یصدف طائفتا منہم، کمزور کرنا چاہتا تھا، ایک سال قتل کرواتا تھا ایک سال نہیں کرواتا تھا، جس قوم میں مردوں کی تعداد کم و طاقت گھٹ جاتی ہے۔ انا فوقهم قاهرون، شکینا ہم ان کے اوپر زبردست ہوں گے، دباؤ رکھنے والے ہوں گے۔ قال موسیٰ نے قوم ہی تسلی برائے قوم، حضرت نے اپنی قوم کو فرمایا، استعینوا باللہ، مدد مانگو تم اللہ کریم سے، نسخہ اولا دعا، نمبر دو وصبر، نسخہ دو میں استقلال، ڈٹ کے رہو۔ علت وجہ، ان الارض للہ، یقیناً زمین اللہ کے لیے ہے، وارث بناتا ہے اس زمین کا جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے، والعاقبت للمتقین، اور آخری انجام متقین کے لیے ہے۔ قالوا شکواز، قوم نے شکایت کی، کہنے لگے، اوزینا من قبل ان تعطینا، ہم تکلیفیں دیے گئے اس سے پہلے کہ تو آتا ہمارے پاس، تیرے آنے سے پہلے بھی تکلیف، نیچے لکھا ہے بگار و قتل سے، ہمیں انہیں غلام بنایا ہوا تھا، بچے قتل ہمارے کیے جاتے تھے، تکرار شکوہ کھایا تھے حسن کی وجہ سے، یہ کیوں شکوہ کہ اتنے وہ مغموم اور پریشان تھے نا، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور اس کے بعد کہ تو آیا ہے ہمارے پاس، تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتوں میں ہیں۔ قال حضرت نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جواب، اَصَارَ رَبُّكُمْ مَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، امید ہے تمہارا، امید ہے یعنی وعدہ ہے تمہارا پروردگار کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، دفع مضرات، بشارت اولا، نمبر دو، یستخلفکم فی الارض، بشارت دوم، جانشین بنا دے تم کو جلب منفعت، فی الارض، مصر کی سرزمین میں، عرض کے نیچے مصر، فینظر کیف تعملون، حکمت، پس دیکھے گے کیسے عمل کرتے ہو تم، دیکھے یعنی ظاہر کرے، اس سے چھوٹا ورکا نہیں ملتا تھا، کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو، قدردانی یا بے قدری، یہ کال الملو پچھلا ورق الٹاؤنا، اس پر واقعہ نمبر دو لکھنا ہے، کال الملو من قوم فرعون تاذر و موسیٰ، اتنا پیچھے کیوں جا رہے ہو مولانا، یہ واقعہ نمبر دو ہے، اور اب والا قد حسن اعلی فرعون، واقعہ نمبر تین، اور البتہ بیان مبادی عذاب موعود، جس عذاب کا ان سے وعدہ تھا اس کی ابتدا ہو رہی ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور البتہ دقیق پکڑا ہم نے فرعونیوں کو، بِالسِّنِينَ، کئی سالوں کے قحطوں میں، قحط پڑ گیا، فِي بَادِيَتِهِمْ وَأَهْلِ مَعَاشِيَتِهِمْ، ان کی بستیوں میں، شہروں میں، ان کی روزیوں میں قحط پڑ گیا، وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ساتھ کمی کے نمبر دو، من الثَّمَرَاتِ، میووں میں سے، فی امصارہم، ان کے شہروں کے اندر میوے جو تھے وہ کم ہونے لگ گئے، کیوں حکمت اخذ، کیوں بگڑا، اللہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، دھیان کریں دین حق کی طرف، فَإِذَا جَاتُهُمُ الْحَسَنَةُ حِمَاقَتِ فِرْعَوْنِيِّينَ، جس وقت آتی تھی ان کے بعد خوشحالی، ارزانی و پیداواری، پیداوار زیادہ ہو جاتی، خوشحالی ہو جاتی، کا تو کالو کہتے، دے دنا ہاذہ، ہمارے لیے ہے یہ، ہم اس کے مستحق ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچتی ان کو بدحالی، يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، بدفالی پکڑتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، معاذ اللہ، تمہاری نحوست ہے یہ، ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، الا خبردار، انما طائرهم عند الله، شکینا ان کی بدفالی اللہ کریم کے نزدیک ہے، میں ان دلہ پر لکھنا ہے، مہربانی کرو، فی علم اللہ، عند اللہ، فی علم اللہ، اللہ کے علم میں ہے، طائرهم کے نیچے ایک جملہ لکھنا ہے، طائرهم پر اسباب نحوست، بس اسباب، وہ ظالموں موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کیوں کرتے ہو، نحوست کے اسباب تو تم نے خود خریدے ہیں، نہ شرک کفر کرو نا، اند اللہ پر لکھا اے من قبل ہی و حکم ہی، اے من اللہ کی طرف سے اور اللہ کے حکم سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے اپنی بے تمیزی کو، وقالوا اناد فرعونین، کہتے تھے الٹا کہتے تھے اوپر سے، کیا ماما تا دینا بھی، جو کچھ لایا ہے تو ہمارے پاس، من آیا تن، کوئی نشانی، لیتا سہارا نہ بہا، تاکہ تو جادو کرے ہم پر، فما نحنو لک بمؤمنین، نہیں ہم قطعاً تیری تصدیق کرنے والے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب ایسی سرکشی کی تو بھیجا ہم نے ان کے اوپر طوفان، کثرت بارش، بارشیں کثرت سے ہونے لگ گئیں۔ اور یہ کہا تو سنین ایک، نقص من الثمرات دو، طوفان تین، والجراد مکڑیاں بھیجی، سب کچھ چٹ کر گئیں۔ نمبر پانچ، والکمل چچڑیاں، کتے کے کانوں کو چمٹی ہوتی ہیں، چچڑیاں خون چوسی ہیں۔ وزفا دے مینڈک بھیجے، ودمر خون، خون بھیجا، ساتویں نشانی۔ آیات مفصلات، آیتیں تھی جدا جدا، آیتیں کیا لفظ ہے، آیتیں، فاستكبروا، مگر پھر بھی آکڑ کی انہوں نے، وکانوا قوم مجرمین، علت غرور کیوں آکڑ کی، اور تھے وہ قوم عادی مجرم، مجرمین کے نیچے عادی۔ ولما واقع علیہم الرئیس، معاہدہ فرعونین، جبکہ واقع ہوتا ان کے اوپر کوئی عذاب، کوئی عذاب مذکورہ بلاؤں میں سے، مذکورہ بالا، مذکورہ بالا جو عذاب ہم نے ذکر کی ان میں سے، کہتے تھے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، بوجہ اس کے کہ معاہدہ کیا اس نے تیرے نزدیک، اللہ کا وعدہ ہے، مہربانی کر، تو دعا کر، دعا کر عذاب ٹل گیا تو ہم مومن بن جائیں گے۔ لئن کشفت عنا الرجس، اگر ہٹا دیا تو نے ہم سے عذاب، ہٹا دیا تو نے، ہٹا دیا یعنی دعا کر کے ہٹوا دے، تو لنو میں قبل لنا ماں کا بنی اسرائیل، وعدہ مطالبہ اولا، ضرور ہم ایمان لائیں گے تیرے ساتھ، تیری ضرور تصدیق کریں گے۔ اور دوسرا مطالبہ ثانی، وعدہ اقبال نرسلنا ماں کا بنی اسرائیل، تو ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، وعدہ ہے ہم مومن بنیں گے، تو کہتے بنی اسرائیل کو رہا کر، ان کو بھی رہا کریں گے، ضرور بھیجیں گے ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما قیبلنہم الرجس، نقض عہد، وعدہ توڑنا، جبکہ دور کر دیتے ہیں ان سے تکلیف، ببرکت دعائے موسیٰ، ببرکت الہ آجانین، ایک مدت تک، ہم بالغوں، کہ وہ پہنچنے والے ہوتے تھے اس مدت کو، دوسری بلا کا میعاد، ایک تکلیف ہم نے دور کی، بھائی ہم نے دوسری دو مہینے بعد دینی ہے، اس مدت تک تو ازاہم ان کو سن، فوراً وعدہ توڑ ڈالتے تھے۔ فانتقمنا منہم، بیان عذاب موعود، ہم نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، نہیں مانا، پھر انتقام لیا ہم نے ان سے، انتقام لیا ہم نے ان سے۔ فاغرقناہم، فا تفسیریہ ہے، الفا تفسیریہ، کیا مطلب، یعنی انتقام لیا ہم نے ان سے، یعنی غرق کیا ہم نے ان کو، یعنی بشارت اولا کا ایفا، اللہ نے فرمایا تھا میں ان کو تباہ و برباد کروں گا، جاؤ تم دونوں، اللہ نے غرق کر دیا۔ فی الیم، دریا میں، کیوں، سبب عذاب، بے انہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین، اور تھے ان سے بے توجہی کرنے والے، غافلین، بے توجہی کرنے والے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، مرنا غور کرو، کہا تھا نا یہ قانون غافل، اتنے تک امت دعوت کا دور تھا، اب امت اجابت کا بیان آ رہا ہے، اوپر ذرا دیکھ لو فائدہ۔ حضرت کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذمے امت اجابت کا کیا مطلب، جو بات مان لے کہ دو فریضے تھے، نمبر ایک آزادی از، وہ تو تمت کلمات میں ہو گئی، آگے آیت آ رہی ہے، تمت کلمات ربک، اور بعد از آزادی عروج تک پہنچانا، یہ بات بھی آئے گی۔ فاورثنا القوم الذین کانوا، بشارت ثانیہ کا ایفا، امت اجابت کا دور، وارث بنائے ہم نے قوم کو وہ کہ کمزور شمار کیے جاتے تھے، کمزور، مشارق الارض، زمین کی مشرقوں کا اور زمین کی مغربوں کا، یعنی تمام حدود کا، اللہ کی بارکنا فیہا، وہ مشارق مغارب، وہ زمین کے برکتیں رکھی ہم نے اس میں، دینی اور دنیاوی۔ اس کا جملہ لکھو جی سامنے، بعض کے نزدیک ملک شام کے مشرقی اور مغربی حصے مراد ہیں، بعض کے نزدیک شام کے مشرقی اور مغربی حصے مراد ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، پورے ہو گئے کلمے تیرے رب کے، الْحُسْنَى اچھے اچھے ہیں۔ کلمے کے نیچے لکھا ہے وعدہ، الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر بے ماں صابر ہوں، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وہ ڈٹ کر رہے۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون، جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے، دمرنا اس چیز کو کہ بناتا تھا فرعون، یصنع کے نیچے لکھو محلات وغیرہ، وقوم اور اس کی قوم، ہم نے ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا، وما کان یرشون، ان کو بھی جڑ سے اکھیڑ دیا جن کو چھتریوں پر چڑھاتے تھے۔ یارشون کے نیچے لکھو مراد باغات۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، یارشون کا ایک جملہ تو لکھو مولانا، یارشون کا عرش چھت کو کہتے ہیں، یعنی ان کے محلات جن پر ان کو ناز تھا، اور عیش و عشرت میں رہتے تھے۔ جا وزنا کا حاشیہ لکھو جی، شوق ہے تو لکھواتا ہوں ورنہ میں خالی بیان کر دوں گا بس۔ تم تو فرض کفایا ادا کر رہے ہو حضرت۔ جا وزنا، اس کا بڑا احتیاط سے لکھنا، اور یہ خصوصی حاشیہ ہے، اور ساری سورت کے اس قصے کا دار و مدار اس حاشیے پر۔ اس سے پہلے مولانا رفیق صاحب تلو شروع کر بیٹھے ہو تو اتو کرنا ہی شروع، واہ مول زید واہ، اتو شروع کرنا ہی بخو، تو خالی چاہ آئی بھائی، واہ بھائی واہ۔ چلو لکھو، اس سے پہلے تین مقامات گزرے، نمبر ایک علمی مناظرہ، نمبر دو ڈنڈے سے کام لینا، نمبر تین یہ آیت نمبر 137، آیت نمبر یہ ڈنڈے سے کام لینے کا حوالہ لکھ لو 137، نمبر تین دشمن پر مختلف عذابوں کا آنا، اور حق کا زمانہ آیت نمبر 130۔ یہ تینوں موسیٰ علیہ السلام کے دور اول سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے معاملہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے معاملہ اس دور سے معلوم ہوا کہ دائی کا مقابلہ بہت بڑے اصحاب اقتدار سے ہوگا، لیکن آخر کار وہ اقتدار ختم ہو جائے گا۔ اور دائی کو فتح ملے گی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ اس کے نیچے لکیر لگائیے جی۔ دوسرا دور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے معاملہ، اس میں بھی تین دور ہیں۔ نمبر ایک دشمن ختم ہوگا، اور تم میں شرک پھیل جائے گا. آیت نمبر 138. نمبر 2، کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف. آیت نمبر 142. نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب. آیت نمبر 155. نوٹ: قصہ کے اس دور سے معلوم ہوتا ہے کہ نئے تعلیم یافتہ نو مسلموں سے غلطی ہوگی. اس میں صحابہ کو تنبیہ ہے. اگلا صفحہ، آخری 3 سطرے ہیں. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. نمبر 1، کلام کا اثبات. نمبر 2، کیفیت غیر معلوم. بس ایک اور جملہ، رب ارینی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام نے رب ارینی بوجہ شوق کے کہا، اور انہوں نے ارن اللہ بوجہ سرکشی کے کہا. لکیر لگاؤ جی. موسیٰ علیہ السلام کا دیدار الہی کے لیے دعا کرنا اور اس کو ایک امر ممکن یعنی پہاڑ کا اپنی جگہ برقرار رہنا اس کے ساتھ معلق کرنا دلیل ہے کہ رؤیت باری تعالی ممکن ہے. لکیر لگاؤ جی. کسی مخلوق کا فانی اور کمزور وجود، اس دنیا فانی میں اللہ کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتا. اگلا صفحہ، چوتھی سطر ہے. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی آرزو پوری نہ ہوئی ہے، اللہ نے تسلی دی کہ میرے انعام تجھ پر کوئی کم تو نہیں، فی الحال انہی پر قناعت کر. لکیر لگاؤ اس کے نیچے وامر قوم کا یا خزو بے احسن ہا, احسن کا جملہ, احکام تورات نمبر ایک رخصت. اس کے آگے لکھو تھوڑی سی لکیر چھوٹی سی لگا کر حسن. نمبر دو عظیمت, چھوٹی سی لکیر لگا کر احسن. اگلا صفحہ چوتھی پانچویں سطر ہے, ولما سوکیتا فی ایدیہم, اس کا جملہ نمبر ایک بچڑا پھینک دیا گیا, نمبر دو پشیمان ہوئے, نوٹ جو آدمی شرمندہ ہو اہل عرب اس کے لیے سوکیتا استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ شرمندہ شخص پہلے دانتوں سے ہاتھ کاٹتا ہے, پھر اپنی ران پر ہاتھ مارتا ہے. اوہ یہ پس اس کا ہاتھ گرا ہوا ہو گیا. آ جاؤ جی, وجاوزنا بے بنی اسرائیل البحر, وجاوزنا امت اجابت کی ناشاکری اول, پہلی پہلی ناشکری. وجاوزنا بے بنی اسرائیل البحر, اور پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے, جس میں فرعون ڈوب گیا یہ پار ہو گئے. فاتوا لا قومین, آپ نے تفسیر سورہ شعراء میں پڑھی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی گھبرا گئے. حضرت نے فرمایا کلا ان مایا ربی, پھر ڈنڈا مارا, بارہ راستے اللہ نے بنائے, اب یہ سمندر کے پار ہو گئے. فاتوا لا قومین, آئے ایک قوم پر, اس کے نیچے لکھو کنعانی, کنعانی. فاتوا لا قومین, آئے وہ ایک کنعانی قوم پر, یہاں کفون علی اصنام لہم, جو مجاور بنے ہوئے تھے بتوں پر جو ان کے لیے تھے. نقشہ کچھ ذہن میں آیا احباب کے کہ نہیں آیا؟ کیسے؟ بارہ راستے بن گئے, بنی اسرائیل پار ہو گئے, اور فرعون جب درمیان میں آیا, حضرت نے ڈنڈا مارا, پانی چل پڑا, اللہ کے حکم سے فرعون غرق ہو گیا. یہ اب جا رہے ہیں, یاقفون علی اصنام لہم, ایک قوم کے قریب سے گزرے, ان کے دربار بنے ہوئے تھے, وہ مجاور بنے ہوئے تھے, پوجا کر رہے تھے. ایک حوالہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, کانت تمثیل و باقارین, گائے کی شکل کے مجسمے تھے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کالو یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام بنا تو ہمارے لیے ایک الہ, کما لہم آلہا, جس طرح ہیں ان کے کئی الہ. آو جی موسیٰ علیہ السلام ایک دربار ہمارے لیے بھی بنا دے. ٹھیک ٹھیک, اللہ کی نعمت دیکھو بھائی, بارہ راستے بن گئے, دشمن غرق ہے اور یہ بچ گئے, بس ایک دربار ہونا چاہیے, زیادہ نہیں. اجعل لنا الہن, ایک مجسم معبود بنا. الہن کے نیچے کیا لکھے پیچھے دیکھو نا, مجسم, جس اللہ کی تو دعوت دیتا ہے وہ نظر تو آندا نہیں, وہ نظر تو آتا نہیں ہے, تو ایسا تو کوئی ہونا چاہیے نا جو نظر تو آئے, مجسم کوئی جس کا جسم ہو. کمالہم مالیہ, جس طرح ان کے کئی الہ ہیں, ایک دربار ہمیں بھی بنا دے, ہم بھی علی کے ملک بننا چاہتے ہیں. کال حضرت, سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کال حضرت نے فرمایا ہم بھی ملک بننا چاہتے ہیں ان کے, جانے یا علی. بس قال انکم قوم تجہلون، حضرت نے فرمایا یقیناً تم قوم ہو تجہلون، جہل کا کام کرتے ہو۔ تم عجیب نادانوں والی باتیں کر رہے ہو کہ بے صورت پر مطمئن نہ ہونا جاہل کا کام ہے۔ اللہ اگر نظر نہیں آتا، اس کی شکل نہیں آتی، تم مطمئن نہیں ہو رہے ہو، یہ تو جہلوں کا کام ہے۔ عالم کا کام ہے نظر نہ بھی آئے مطمئن ہو جائے۔ انہا اولائے متبر ما ہم فی، جواب دوم، یقیناً یہ جو دربار بنے ہوئے ہیں نا، ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں اور قوالیاں ہو رہی ہیں، متبر ما ہم فی و باطل ما کانوا یعملون، یقیناً یہ تباہ ہونے والا ہے ما وہ مذہب ہم فی جس میں وہ ہیں۔ من جانب اللہ، تباہ ہونے والا ہے نبی بھیج کر، اللہ کوئی نبی بھیجے گا نہیں مانیں گے، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اور جواب باطل ما کانوا یعملون، جواب سوم، اور باطل ہے فی نفس ہی جو وہ عمل کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے بغیر میں تلاش کر دوں تم کو اور الہا، الہن کے نیچے اور، وہو فضلکم علی العالمین، معنی عزت خاص، اللہ کے بغیر دوسرے کو الہ کیسے بنا دوں، حالانکہ اللہ نے فضیلت دی ہے تم کو جہان والوں پر، یعنی دلائل توحید کے علاوہ وہ محسن بھی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تائید قول موسیٰ، حضرت موسیٰ کی بات کہ اللہ نے تائید کی، جب نجات دی ہم نے تم کو فرعونیوں سے، چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یعنی قتل کرتے تھے تمہارے لڑکوں، قتل کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بلاؤ امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑا۔ یہ جاوزنا پر چار واقعہ لکھا تھا نا، جاوزنا پر پیچھے واقعہ نمبر چار، تین ہو گئے اور جاوزنا یہ واقعہ نمبر چار تھا۔ چلو جی، باقی انشاءاللہ صبح 9 بجے۔ جی، عبد الوحید خان بلوچ پپلا سے آپ کو انٹرنیٹ پر سلام دے رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں کہ سلام علیہ، وعلیکم السلام، جی بڑی شفقت ہے ان کی۔ کس کا قربان جاؤں، وہ سنا دیں، وہ کیسٹیں لے لو، میں نے کب پتہ نہیں کیا واقعہ ہے، واہ بھائی واہ، وہ سیڈیاں بھی ملتی ہیں، وہ یہ